أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pek aziz ve değerli kardeşlerim, abdest almanın şekli, yani abdest nasıl alınır? Usame bin Zeyd radıyallahu teala an hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Arefe'den döndü, caddeye girince inip su döktü. Ondan sonra abdest aldı, şu kadar ki bu abdesti hafif aldı. Namaz mı kılacaksın ya Resulullah diye sordum. Namaz ileride kılınacak buyurdu. Yine bindi. Müzdelife'ye varınca inip abdest aldı. Lakin bu sefer abdesti daha uzunca tuttu. Sonra namaz ikame edildi de akşam namazını kıldırdı. Ondan sonra herkes devesini kendi durağında çökertti. Sonra yatsı namazı, namaz ikame edildi. Yine namaz kıldırdı ve iki namaz arasına da hiçbir namaz kılmadı. Bu hadisin kaynağı Sahih-i Buhari Tecrid-i Sari Hadis 114 Kitab-ül Vudu Darun Nefais Beyrut Baskısı isimli hadis kitabında zikredilmiştir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.